بش ببینم بینی بش برنن بینی بش ببینم با تیبم بینی زول خوال ساوی نه میل موعده کم دعا کوم تو نه تویل چوه دعا کوی با مالی پیته در پیره به دوی دنرد بوم لبیره تو هشتن بفر بخیره ای دباره نه توانی بچی هایدی دزانی که با پیری راز دکا بلان پیرو که چونی با مالی پیتر با ساته کش لبیری نچه توا دا پیری پیتر بانگی کردوا تاوکو سردانی اوان بکد بای حزدکا پچید او نایوه دا پیری پیتر تو رب کد پیتر بانکشتی کردوم هر دبه او رو بروم بلام بفرکه زور بخیره ایده باره هشتن بفر بخیره ای دباره نتوانی بچی بوتی او رو روشه که خوشا کشکه باشه و بفرش نباره راست بفر نباره بلام نتوانیم بچینه هیچ شوه نکتا و که بفرکه تون نبه شکر زار خوشم هایدی استاد توانین بروین با چوه؟ با مالی پیتر چی؟ شوی رابردو بفرکتون دی کردوا بای ایمه استاد توانین بروین لکوتایی در چاون بدا پیره پیتر دکوه چی بوا؟ درکن و کسیم تبریقه نوا اوه چیا؟ اوه خلیسکینه را باله بله، اول اسب زور خیرات را خیرات را؟ ایستا دی بینی هست بسر ماده کهی؟ نه خیر هرگیز ایستاش پیویست تون خود بگری های دیبانه کهوی بسر چاو ایستا آماده این دی بابروی بله خویتی پیش اوی تاریک دابیدیم بدواد دابو اوی بگرین و مالاوا لگلم نه ایتا جوراوا؟ نه خیر باور ناکم خواد لگل تو فرجیلی؟ من هایدیم سلاو دا پیرا لکوتایی دا هاتم ایرا زر لمشه تاوری هاتنی من بویوانیا؟ آیا تو نوی پیری تیاکانی؟ تو هایدی نوی اوی؟ بالا دا پیرا من هایدیم تن با هاتن دل خوش بم هایدی دست کن اد زور گرمن. ها؟ دبی پنجره که تاگ بکی تو پیش اوی بشکه تون که لدر و بعد ده پیرا والی اوی دزانم من زور دل خوشم به هاتنت ها؟ سیر که تون پنجره که ده دوله توا دزانم بلا من نتوانم ببینم توانی ببینی؟ نای بینی؟ نه خیر تنها ده توانم جوهم لدنگی پنزره که بید که ده دخره بلا مواد یاره همو خانیه که خریکه بکوه و دارمه که تیگ بایدی و دارکان بر یک دکون هز با ترس یکی زور دکم هنده زاریش بفرو باران به نو کلینی دارکان دینا جوری شو نتوانم بخوام لترسی اوی نوک دیوارکان بر ببنو لناو من ببن پندرکه شکاوا چون نتوانی ببینی؟ سیرکا استاد چون در زوله دی بینی؟ نتوانم ببینم کتاب چوکا کم من هیچ نبینم نتوانم پندرکش ببینم تنها نده نتوانم توش ببینم که واته دستم پنزره که دکم موتر و ناکی به تجولو باشتر میبینی هایدی اوه هرگیز زودی نیا ایسنا تاوم چویر بوا هرگیز نگاره تاو بیتون اگر بتونه ناو آبا فرسپی و جوانه ها من دلنیام لوی دتوانی شد ببینی دهی دست تگرم دهی لگلم ورا بابروین لگلم ورا تو کسی اکی باشی من زور سپاسد دکم والا من بیم باشتره که بمین موا من دموش دکم ببینی یارمتی دادم سودی نیا هیس کسی اگ نتوانی یارمتیم بداد چاوم نگره تو باری زارانو هموش تگلائی من تاریکیه شو روز لعی من وکو یکا بسکولکا و هایدی نتوانی ببینی چون که دوباره روش تشکی خوی بلاو دکاته و که تکیش خور آواده به هر دلی آگره و لپش تیاکانه تاریکی با روش دلی خو حافظ و روشش روناکی به سر گلکان بلاو دکاته و نخیر هایدی هرگیز سودی نیا من قد نتوانم ببینم که تی خور آوابو خورکه دلی به نیاز دیدار هایدی خم خدا پیرا بزنی چی دکم به با پیرم دلم بیگو من او دوتوانه کارکت باب کد تا بتوانی ببینی او دوتوانه همو کارک بکد او دوتوانه همو کارک بکد دا پیرا باورم پی بکد او همو شتک دوتوانه بکد دوتوانه تو تک بکد توا سباز دکم هایدی تو کتی اکی نرمونی یعنی فیرجیل فیرجیل او توی وره بزانه چه لیره او هایدیه نوی پیری تیا کانه سلاو، حالت چونه؟ بمبل ای فرجن، او کتابه چه داته؟ بچه؟ بابی بینم؟ او زور جوانه، زور با عدلین داته بلان پرزو تاور اشکانی با توماسی بابی داته هر وها با پیریشی، او مناله زور جوانه هایدی، من زور دلخوشم چون که لکوتایی دا تو هاتی آیا ریگا که سخت بو؟ ها با پیرام منی بخلیس که نرکه هنائه ایرا که باور باوده که؟ باور ناکم او پیره مرده توی لگل خوی هنائه تا ایرا بخلیس که نرکه هر یکو باونده دفرین دا پیرا او محالا محالا تو حالا کسبت کولا او پیره مرده او ها دل نرم بو تاوکو کارب کاد اما راستی که یا با پیره منی تا ایره هیناو دا پیره ها که واتابم دوره قزکانی پیتر هموی راز بون گالته اینه دا کرد پیتر؟ باله به معنی گود او پیره مرده توی زور خوزده بی باله زحمت امروف بتوانه باور با گوران کاریکانی او پیاو بکاد قد باور من ندکر اوش تروب دا اوش تکم رو دادد با کسی که دلی رق بید بیم بله هایدی لویل نو سیاکان تو چی دکی با پیتر بینه او تی؟ پیتر زور قصه نکن او کره کهی منه گواته من پید دلم هایدی جیانی خوی لگل با پیری با دا پیری پیتر باز کرد باسی همو اوش تا جوانانه کرد لوته هاتو رویان داوا باسی همو اوشتانه که کل با پیریا و فیری بوا با پیرم ده توانه هموش تک دروس بکد کرسی، یاری، هموش تک ده توانه دروس بکد او همو زرشتی زور توانم با دروس ده کد فیر جیل، جوید لیه بله. زور سیره او پیره مرده ببه تمرو وکی وانر مونیان راسته اوشتی اکی سیره با چی دلن او سیره، سیره که لچو دایا گرامه و پیتر ها؟ لچوه و هاتی پیتر هایدی؟ ای خواه اگین بخیر هاتیوه امرو زو هاتیوه عزیزکم لچوه بوی؟ لخطاب خانه بوم تندین سالا کره کیوه اقل و باش و دلخوشم وکو او نبینی و عزیزکم پیتر امرو لخطاب خانه چون بوی؟ خویندن زو قرسا چی دلی؟ تو خریک تمر دبیت دوازده سال تو گوره بوی هیوادارم لیره به دو آوازیاتر خود مندو بکی پیم بله دا پیره تو ما بستد لوشه هولده چیا هایدی دموه پیتر فیری خویند نو بید وره سیری او کتیبه صرف اکب که او پری ویرد و شعره تندین سال جویم لینه بوا خریک لبیریان دکم هر دم بیرم لوده کرده و که بیتر بتوانه بومی بخوینه تو دوی اوی فیری خوین نوده بید بلام کاتا که هر وادر وو بیتریش هر فیر نابه او هیجوی ناداد تنها بیر لوده کاتا و بناو میرگ داب سوره تو وقبلی بزنه کی میگلا منیش دا پرسم آیا دا بید زاری اکی تر جویم لو شعر توانه بلام دا پیره اوکتی بیکی زور قرصا تو های تیده گی هایدی هشتا باستی خود من بو نکی استاده ببگرم و چون که ببا پیرم مود پیش اوی تاریک ببی من دگرم و بو چی تاریک ده هاتوا هستم برو اشتینی کاد نکر عزیزکم هایدی زاری کتیش ور لمن بگو من دگرم و زور داوی لبردن دکم که دارم ده پیره ایوه دارم زوبت بین مو عزیزکم سپاس چاوریب که کتکم بودا پیرا هیت شاله کت بیا خودی بیل سرما بپاریزی نه خیر هست بسرما نکم پیتر اوه بده به هایدی کراکم بسه چاو دا پیرا باورم پێ بکە، هەست بە سەرما ناکەم، نیگەرانی من مەبە. ئەوە لەبەر بکە. ئاگادار بە، شاڵەکە پیس نەبێ. پیتەر، لەگەڵی بڕۆ ئازیزەکەم. باشە. سپاس داپیرە. خۆت لەگەڵ. ئاگاداری خۆت بە. کتە بچکۆلەکەم، پەیمانی خۆت بەجێ هێنا، وانییە؟ بەڵێ. ئەمە بۆ داپیرە بگەڕێنەوە. باشە. خوات لەگەڵ بێ، کوڕە بچکۆلەکەم، پیتەر. خواحافیز. خوات لەگەڵ. بەیانی دەدوینمەوە. ئەی خوایە، پیرە مێردەکە ئەو هەموو ڕێگا دوورەی بڕیوە تا لەگەڵ هایدی بێت. ئەوە باوەڕ ناکرێ. ڕاستە. من بەڕاستی زۆر دڵخۆشم، چونکە ئەو منداڵە بێدایک و باوکە شایەنی ئەوەیە. بینیتان چەند خۆشی دەوێ؟ ئەی پێم نەوتن؟ بەڵێ پیتەر، قسەکەت ڕاست بوو. هیوادارم زوو بگەڕێتەوە لامان. هەموو منداڵێکی بێ باوک شایەنی چاودێری کردنە. باپیرە، هەندێ بزمار و چەکوچێک بێنە و بڕۆ ماڵی داپیرەی پیتەر تا پەنجەرە شکاوەکە چاک بکەیتەوە. هەر ئەوە نا باپیرە، بەڵکو هەندێ شتی تریش هەیە دەبێت چاکی بکەی. ها؟ کەس داوای لێم نەکردووە، من خۆم بیرم کردەوە. تۆ؟ لەبەر خاتری من ئەو کارە دەکەی باپیرە؟ ئەگەر ڕازی بی دەتوانی بەیانی بەیەکەوە بێینەوە. ئای خوایا، دەمزانی ئەوە ڕوو دەدات، خانووەکە تێک دەشکێ. سڵاو داپیرە. هایدی، چی ڕووی داوە داپیرە؟ هەموومان دەمرین هایدی، خانووەکە بەسەرماندا بەر دەبێتەوە. نیگەران مەبە، باپیرەم کاری چاکردنەوە ئەنجام دەدات، هەندێ ئارام بگرە داپیرە. باپیرەت؟ ئەوە چۆن هاتیەوە؟ لەبیرت چوو داپیرە؟ دوێنێ وتم کە باپیرم دێت و پەنجەرەکە چاک دەکاتەوە. ڤیرجیل، ئەوە ئەسەمە، ئەو شتەی پیرە مێردەکە دەیکات لە ڕەوشت بەرزی خۆیەتی. ڕاستە، ئەوە دەنگی چەکوشە. ڤیرجیل، بە پیرە مێردەکە بڵێ بابێتە ئێرە تاوەکو من سوپاسی بکەم، چونکە ئەو کارێکی زۆر باش دەکات، لە داڕمانی خانووەکە ڕزگارمان دەکات. بەسەر چاو. خوا یارمەتیت بدات ماما، تۆ زۆر باشی. نازانین چۆن سوپاست بکەین. دایکم تکار لە دەکات کە بێتە ژوورە تا سوپاست بکات. دەیەوێ بزانێ کە هەمووان بەسە، بەس، بێدەنگ بە، ئیزعاجم مەکە. تۆ پیاوێکی زۆر گەورەی، بۆیە ئێمە سوپاست دەکەین بۆ ئەوەی کە دەزانم. دەزانم بیر لە چی دەکەیتەوە. بڕۆ وازم لێ بێنە، من دەزانم چی دەکەم. تا هەمووی چاک نەکەمەوە نایەمە ژوورەوە. بڕۆ سوپاسی دایکت بکە کە بانگێشتی کردووم. دەی بڕۆ سوپاسی بکە لەگەڵ تۆمە. دەی بەسەر چاو. ڤیرجیل بە قسەی پیرە مێردەکەی کرد، چونکە ئەو شێوازێکی تایبەتی هەیە بۆ قسەکردن و سەیرکردن. هەموو خەڵک دەترسێنێ. شەو داهات و خانووەکە شێوەیەکی دیکەی وەرگرت. ئەو ڕۆژە بۆ هەمووان ڕۆژێکی زۆر خۆش بوو، بە تایبەتی بۆ داپیرە، کە لە ماوەی شیانی زۆر هەستی بە خۆشی نەکردووە. بەڵام ئەو ئێستا بەهۆی هایدی زۆر دڵخۆشە.